mondják, utaz, amíg tudsz, amíg bírsz, mert ez az egyetlen dolog, mi befizetsz, és több jön vissza. Micsoda bölcsesség, nem lacafacázok, útnak indulok én. Babatyú, babariton, ukulele, meg egy opióan. Hippiflesbe vagyok, nem sok holmim van. Felgyújtom a házam, mert a gond itt van, mert a gond itt van. Nem felejtem én el a napokat, új világban nyitok új kapukat. Stresszmentesen csak a parton ülni, és csöndben játszani ilyen pendolokat. Koszovói, a kómától kábultam, kóvágok és híjajó. Szívembe zárt a lakók, Koszovói, és csak egy árva szempillantás alatt vége volt. De én a szívemben őrzöm az emlékeim,